dna. To jest 7 dni w chmurach. Na zewnątrz lało od tygodnia non-stop. Wyobraź sobie blazę prosto z wideoklipów pop. Dla faceta nie do zniesienia jak jajko. Kręciłem się więc po pokojach z nabitą fajką, gotowy, żeby zapalić lada moment i ściągnąć THC w wybuchu lekko ugniecione. To dobra metoda na dni bez wyjścia z bloku. Potrzebny tylko znak do skoku, poświęty spokój. Filowałem bez przerwy, czy czasem się nie przeciera. W środku zaległa gęsta atmosfera. Jak wyleciało w górę wszystko, co jeszcze nie dalej, jak przed minutą było nisko. Poniedziałek, wypływam ze źródła wolny jak styl. Mój głos ma teraz zasięg na wiele mil. Rozchodzi się w przestrzeni sali dla tła Blanta. Zdecydowanie mocniej niż Sierra Manta. Drugi dzień tygodnia był dla mnie prezentem. We własnej osobie wybrałem się prezydentem. Dobrej myśli, jak jest sam Dalai Lama. W każdym powinna zajść mentalna przemiana. Środa, wracam nocnym tramwajem od Sierasa. Materiał jest tłusty, smak ma pierwsza klasa. Joint razem ze stroną i sterta czarnych płyt. Dla jednych jojo, dla mnie hip-hop jest git. Pamiętam w tamten czwartek, drzwi były otwarte. Na biurku znalazłem kilka pobazgranych kartek. Opowiadania o mnie ciągle bez końca i kwaśny szablon LSD z rysunkiem słońca. Rozdarłem już następnej doby na dwie osoby. Fantastyczna podróż, chociaż wieczór trochę surowy. Kocham spacery z nią i długie rozmowy. Składam dla niej słowa jak poeta zawodowy. No, w sobotę biba, bo biba jest tutto. Klub wypełnia dym i dialogi suto. Drinki, soki, zwoki. Na zapleczu siedzą ludzie od koki. Zrywam boki ze szpanu. Przerwa w niedzielę, wszyscy leżą na laksie. Sączę pącz przez rurkę przy króliku Baksie i zapisuję, co się ostatnio stało. Jedno wiem, 7 dni to wiele za mało. Dziękuję.